Rıza! Efendim Husumet Bey. Senden sıkı bir çalışma istiyorum Rıza. Sitede biyoloji eğitimi almış herkesin listesini istiyorum. Mikrobiyoloji mi, moleküler biyoloji mi? Ayrıca fen edebiyat mezunum olsun, eğitim mi? Bir de sormayın ya! Her şeyi bilmek zorunda mısınız ya? Buldum Husumet Bey. Sonunda buldum efendim. Kim? Nevzat. Bizim sitede hatırladığım kadarıyla Nevzat isminde biri yok. Tam olarak bizim sitede değil ama... Yabancı oyuncu oynatma hakkımız yok. Yabancı değil efendim. Bizim sitenin kenarındaki taksi durağında çalışıyor. Hem sizden bir şey istediğinde sen yabancı değilsin dediğiniz biri. Hangi Nevzat oğlum bu? Otoban Nevzat efendim. Çağır bakalım. Nevzat abi buyur. İşte karşınızda... E5'in ve TEM'in en iyi şoförü. Lan ne dün mesele Husumet Bey, hayrola? La bakın, gece işiniz var da taksimetre cünüz aç değilseniz yapamam ha. O bir defa olur. Vay Nevzat. La otoban Nevzat da. Biyolog otoban Nevzat. Otur hele. Sen tanıdığımız bildiğimiz bir adamsın. Rıza, Nevzat abine bir çay kap bakalım. La çay içmem ha. Ada çayı falan olursa olur. Ada çayımız yeni bitmiş. Yarım ada çayı olsa... Rıza, ıssız bir adaya düşsem yanıma alacağım üç şeyden biri kesinlikle sen olamazsın. Zevzekleşme! Saygıdeğer otoban Nevzat Bey oğlum, demek biyoloji okudun ama bize söylemiyorsun. Ne cevherler var içimizde de haberdar değiliz. La bak Husumet Bey, uşağın biyoloji ödevini yapmamı falan isteyirsen edemem ha. La 20 yıl oldu okulu bitireli, aklıma bir şey kalmadı da. Hayır. Bilakis dünyanın en önemli bilim adamlarının katıldığı bir zirvede sitemizi temsil edeceksiniz. Buyurun, davetiyeniz. Ankara'ya mı? Biletleriniz hazır. La peki ne zirvesi bu? Dünya ikinci hamam böceklerinin sindirim sistemi sorunları zirvesi. Ya kardeşim, hasta mısınız ya? La ben ne edeceğim ha böyle salak bir toplantıya da? Otoban Nevzat, sana tavsiyem uluslararası toplumun beklentilerini dikkate alman. La ne uluslararası toplumu be? La 2-3 kişi canmış bir araya uluslararası toplum ceyi ediyorlar da. Nevzat, sitemizin itibarı söz konusu. Bütün masrafların karşılanacak. Dönüşünde bir kahraman gibi karşılanacaksın. Sadece dönüşün değil, gidişin de muhteşem olacak. Davulla zurnayla uğurlayacağız seni. Ben de tabii bazı güzellikler düşünmüyor değilim. Valla peçi, eşim celebiliği mi? Hayır, eşsiz davetiye göndermişler. La neden? La eşim muhafazakar giyimli olduğu için miydi o? Hayır, masraflar çok olmasın diye.